Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Prawie minuta po czwartej, najwyższa pora wystartować. 22 dzień czerwca, czwartek. Ptaki ćwierkają, powoli się przejaśnia. Wschód słońca za 13 minut, zatem zaczynamy działać. Rozbudzamy się, lekko pobudzamy i zachęcamy, by wspólnie zacząć ten dzień z programem Trzecim Polskiego Radia. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. To jeszcze znakomita motywacja i po prostu zaczynamy grać. Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie i geniusz, i potęgę, i magię, to proszę na przykład nie chować się już pod kołdrą. Że się boi miłości jak na śmierci zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. I've gotta take a little time, a little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change. świetny dowód na to, że jednak w jedności siła. 11 minut po czwartej. To teraz, proszę Państwa, trochę country, bo urodziny ma legenda, wokalista, kompozytor, aktor, jeden z symboli Stanów Zjednoczonych, taki twardziel. Ciekawe, że zaczynał od zamiatania podłóg, później i muzyka, i filmy, takie jak m.in. Pat Garrett i Billy Kidd, narodziny gwiazdy, seria Blade, no i kultowy Konwój. Kumpel Boba Dylana również. To tego też posłuchamy, ale za 4 minuty, bo teraz jubilat. Chris Christopherson, bo o nim właśnie mowa, kończy dzisiaj 87 lat. If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Da da da da da da da da da da da da da da da me and Bobby McGee. Lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Hey, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Się napawać i rozkoszować idealnymi dźwiękami na Dzień Dobry. Trójka Budzi, to słychać lekkość, na przykład powieki nie takie ciężkie. 19 minut po czwartej otwieramy oczy, uszy też. Sporo dziś muzycznych jubilatów, na przykład Halina Młynkowa. Niecałe dwa tygodnie porozmawialiśmy sobie w Opolu, była gościem programu trzeciego. Od lat kariera solowa, ale proszę Państwa, od Bratanków to ona nigdy nie ucieknie. Przecież końcówka lat 90. i przeboje, które nuciła cała Polska. Chociażby Gdzie ten, który powie mi? A ten to akurat tutaj, do szóstej. Trochę jeszcze Państwu na pewno powiem. A teraz gramy. jak polny mak, co mu pól w wazonie brak. Nie chcę więcej makiem być, chcę nareszcie zacząć żyć. Co jest warte me życie? Setka zgranych kawałków, miraż bycia na szczycie. W takich chwilach najczęściej ruszam gdzieś po łoniny. Tam zmęczony wspinaczką człowiek staje się inny. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Czesane przez wiatry, dołe szczyty połoni. Proszą, byś po nich poszedł, biesom czadom się skłonił. Z twarzą mokrą od deszczu, przeziębnięty, zmęczony. Od złych rzeczy na dole jesteś mgłą oddzielony. Na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. 7 minut po czwartej, jedno z trójką do góry, to słychać, no i świat od razu na dzień dobry wydaje się lepszy. Wakacje tuż, może jednym z kierunków podróży będą Bieszczady. Rano jeszcze za mgłą, ale później piękne, zielone, polski dziki zachód, choć bardziej na wschód i to południowy. Szczerze mówiąc, uwielbiam to zielone wzgórze nad Soliną. Za jakiś czas KS-u przed momentem zachęcali, żeby pojawić się w Bieszczadach. Tymczasem ci, którzy pojawili się wczoraj w Warszawie na Stadionie Narodowym. Przed nimi też śpiewał Iggy Pop. A jakie były emocje i wrażenia po tym koncercie, to usłyszycie Państwo na pewno po 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Tak by the way, będzie również jeden z ich największych przebojów. Zresztą teraz też. Red Hot Chili Peppers, Dani California. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę, że Kings of Leon na dzień dobry to też jest dobry pomysł. Tak samo jak na wschodzie Polski. Wyjście z domu z parasolem dziś na wschodzie deszczowo. Synoptycy zapowiadają też zaburzenia chwilowe, ale poza tym fragmentem kraju słonecznie, sucho i gorąco od 22 stopni w Koszalinie. To akurat ciepło, a gorąco w Opolu i w Katowicach, bo aż 30. W Warszawie i w Krakowie maksymalnie 29, a 28 na zachodzie. Trójka budzi i niezmiennie dba o pogodę ducha. Teraz z Anią. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śnisz. Kiedy stoisz za blisko mnie, patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, słyszę wciąż twoje imię, śpiewa kwiat. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przed tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy znów tracę grunt. Nie wiem jak się zatrzymać, wszystko, co znam. Wszystko, co znam. Światło jest tu. Wierzę, że czeka. Minut i będzie piąta. Trójka niezmiennie budzi początek lat 90. Pierwszy singiel Wilków Erol miałem na kasecie. No i ta kaseta przez jakiś czas opanowała mojego Walkmana i tak minęło nie wiedzieć jak ponad 30 lat. Ale proszę Państwa, bez sentymentów. To jest poranek, trzeba działać. No i też... To jest kluczowe, to tu i teraz, ale także zachęcam do budowania przyszłości, na przykład piątkowego wieczoru w Trójce, czyli 64. wydania Listy Przebojów. Tomek Miara będzie odliczać się tak, jak Państwo ułożycie, głosując na stronie Trójki. I też ciekawe, na którym miejscu będzie tym razem to nagranie ostatnio na 6. The Lost Room, Pet Shop Boys. Cleaning dormitories, can't you watch me say?

Proszę Państwa, najwięcej In Excess to w programie trzecim Polskiego Radia. A ponieważ Beautiful Girl to też Cyndi Lauper, no cudownie nam za moment pośpiewa. Ona dziś, czyli 22 czerwca, kończy równo 70 lat. Do 6 na pewno jeszcze Time After Time, a teraz True Colors. I pięknie. Otworzyć. Wiecznie wracasz do domu. porozmawiać o czymkolwiek, o tym, że pada. Tak stęskniłem się za twoim głosem, chociaż chwilę ze mną pogadaj. Świata rozumiem i nie zawsze mam wyraz pogodny, ale nie wiesz, jak bardzo cię czuję. Szarpnij krzykiem struny tej ciszy, co zasypia i budzi się z nami.